Jese tonu ba tona jani lele buko parki ambaro dan boale tina ki yero ikeye mama bi etina den yer yimba nkiba lenin bamba kengman tiku yagde tienu den dogdo yuli tiaja abarangampo wanden ye mesopotami diemani ya yonu halko da filikan kigere helana dugu oden yero fikinya adiemani kinga aden yaba kigarim bawana ya diemani lane abrahama den nyani kalide ya diemani kigere kibankale halana oban den kwe ya yonu utien den ten ko fikinya lekani kichwa ya diemtiena indi yena kamwala utienu kiden puno wandie nani mina adiemani bata pugu mbangma nani ama uden nyano ko bati pawo midiem yeni mantua wani deno puru ngwani mba adie yama bake waden pia bigla yunu utien den yero ya rintiena apuru ngwani ba tie chamba midie lamanni bini lam yeni bati kyo bati yomdi ke ya wang ba fala hal bina ko binna ama min utienu mba buleni ya nuburu mkyo bati yomdi yen lan ya puri ne ba fi kinya la adie minni ko go kyo ke ya ku yade ne mina adie minni lani utien den kwani yangantaron tie kwanki ya wulen abrahama lan yapo abrahama ndem mal isaka oden kwano kwanki ya umar danieli dali wan isaka dem mal jakobo ku kwano yen jakobo dem mal pigan jablie lani tie tie jamba ku kwani banmo kelma tie jamba dem pia linum pom biarle be walo joseph po beden kwaro ke be garno e jibriti yomdi ama utien den yeleno ke gawo wanye ya fara kulinni ugoden puno mi yanfo mwamma kiten ke ejibir baro falono manleno ke dino li bali ko towa ejibir gufeneri ke godie wani falono diyo gondi kuli lanin pendi mi kon kiya mademba ejibte ne kuli len kanana anni fala den ye bon kiya la tiya jamba den luol bon je kala jakobo den gbare ke mi jiem ye ejibir po ke pa santi ya jamba le kane yema bankuwan le kamelie ma Yusuf den wan okpelba wantie yuwa. Falono moko den bandi Yusuf intie yanuburu yuwa. Lani Yusuf den swan kebiyini oba Jakobo leno den ya kule ya benden pundi pi lele ni muyeni kebichuwa wakan. Jakobo den ger Egypti kekwelepo wanlenti ya jamba. Biden tukuba kegeremba sikema kebampiinba Abrahama ndendaya kule hamola bijabkan. Utienu mba tieni wande nian Abraham ya nyon nianu ya yonu nde nagadi liswa kribulu ya abde ya abde pukudu pukudu Egypti ni. Hali ya yoke bartwa yuanka aban Yusuf po denti dini Egypti bali. Obaro yende njambi tibulu ya ba ke wangati ya jambi fala kitenke bilu bichampanmu ke bandaye. La yonu biden malmusa ko ngan utienu ntuwali. Biden kubo oba deni ngalita. Banden tiluno falono besalo den tawo uyu kelpo ke kubo nani obija kireyen biden bang Musa e Jibril ya kugu len biyan fo bam kuli oden pio palo me mama lena tuna ni kuli wanden pia bina pina len kuwo paleni wangere ke banle oburu isalele yaba oden pun ki la ke Jibril yuwa falagdi isalele yuwa lani oden ga isalele yuwa kwali ke puwa ke ku yuwan wano falayeni ke tuwo opali oden tamake opiba isalele yaba ba bandi ko tienu ba gaba kerma wan ya nu yapo ama baden bandi landen fi fa oden la isalele yab siga nibliye ke puab yaba oden mwandi ke bateni bangwa manglem yaba ke yerba yimba itie boyendu benten kay falgde yaba yuanden falgde oni salielo den tur Musa ke yero mwendina libale ngantua tu yudano lentubu jialo nana buwakpa ni nan wolinne ngadanku ejibru ya mam yembi la mampo Musa den san ke gere ke banye madiana dieminni oden mali bonjala lielpo bina pina nden pendi Musa den ye sinayi jual fampie manni oden la ya fatugun kyo ke maleke den doro yuli opo umupienunni Musa den la la bon la kel pako wanden nagare ke ba dir bonganla oden gbar odier niyaru ke oye ntie aya jambe tienu Abrahama Isaka len Jakobo tienu tija wandi den chu Musa ko digbi ka tuo ke ba diri odiero den yero piti acha chari kelmangan se akanu yentie tingar kaga nla ni fala Egypt ni ke gogbare bidunli ke jir ke ba faaba ngan chuwa mola mba sona Egypt Musa yeni tie tia jamba nden yeyuwa ke yero ngmedina libale ngan tuwa tu yudano lentibu jialo waneke utien den sono ko tuwa bi yudano lembe faabka kelma yama lekin den dogadi o yulopo kufatuguni ya palupo wani Musa den tien mi banki yama lensinan kenen ba Egypt ni lembe nyinki amwa manni kinyan isale le yaba ke go tiende me bankiyama lensinan kenen ba me fam piin kiyama ni hali na pina wan musa ti yuande yedi isale le buru yaba utiyon ba fi yi si ga sawlo polo yuante nan min uden yele ni sale le yaba ni tanli me fam piin kiyama po lentiya jambi yeni len utiyon ma leke yuande marlo no sina yi jualkan uden bali miyal mama ke soama tepo amma ti ya jamba na den tokin wa musa nden yerbi yala biden yio mama be palani biden buaka guagere egypti biden yir alono duarte po ya bure mbaya chuontinin tuwali kalima musa ya jan nyanti egypti yemini yeni tiiban yalin tiyono la danani biden duare ya buron tiye kina biga nan nanli kiparo po apara ke manga be pala kalima bini tiyen yala po lane otiyen den lebedi kengaba kikir kebe kuyabtan polo ngari nan landiyan besa wal po abtulan ni mama yimba isale le bulu yaba nani idem pare mpo ti yandi lena para buli kuli yinden yem fampiye mini bina pina bi yiden tugu obulo moloke bandieli kugo tugu obulo le fana yangwa biga yinden taga ya buli nan nana kiba kuyarenga lan ya po mbate ni bangere yiti yomdi hal bablona diem liga ti ya jamba den pia sied bandieli me fampiye kia manni musa den tili nan utiyonu den pogo mama kertiye yemma len wanden wano yanan nanli lan ya puori jusuwe nden gobre ti ya jamba ya binden kwani ligban diyeri yen mina adiye minni biden diyeri yanu bulun den yene kerma utienu den delki nyamba binen tuwali ligban diyeri yen den yene harke pundi daviri yonu daviri den ba le ngamle utien kani ke miyawo kawam pawo usanu wan ngambi wan jakob tienu po uyekan ama yuande mo poli diyeri den tiye salomono len lankuli tampo jomtienu naade ye binisal ban ma ya dierini nano sawal puwalo in yer mam o dier yeri tampo tie mbarkal kanu kiting motie ntama kanu iba mam po be ya die buru bi lemba tuwa mfur kanu yanu katal kuli yimba utu padamba yitina na jifula yen yipalani le yituba po yirutin fum yuapo yunu kuli nan iya jamba den tien mama ula asa wal pole ke ya jam ke falgo biden ku ya ben den tuor ke wangi oni tan ka chuama mala yi jambo ke ku iden ba utien bal mama o ma lekin bin den so yi yama ama yi tuo kuma bi chan chan ko tan kian ya ban den gbare tina mam yini be pala den ben har kel kandi ke bi cherem bin ni na popo ama e tina den gelen ution fo mi wa ke den yar ke dir tan polpo ke la ution piari ke golla jesu ke ose utien jirup oden yer dirman la ke tampo luori ko jabi jwase utien jienu lane bidem bin bituba ke tiane ke tan ke bugo yema ke nyano odogo ni ke ban luro atana bisier mbadem bili bitie yekari bane yi ya jawalo solo tanaka bande lure tiena atana ya yonu oden jan ke yer ndiero jesu anga nano lani odem gban to panki ya ntiero da tumba atina atuom biare odem yer yenik pe solo den sa mon money banku etina yenpo